การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักวินัยตามตำรับตำนาก็มีเราก็เคยได้สำเนียกได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็นท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัตทางธรรมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกิเลสนำไปใช้นั่นเองก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกันถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านั้นมาคว้าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียตอนนั้นแล้วเราก็นำมาคิดเพื่ออัดเพื่อทำได้เช่นเดียวกับมันนำไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการสอแสวงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แย้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราปราชญ์ที่ได้เป็นสรณะของพวกเรามีพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคฉามิเป็นหลักสำคัญล้วนแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมักง่ายความสะเพร่าความต้องการให้สุขก่อนหามมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนซื้อไปเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จึงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏสอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นนั้นน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมใส่แก่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอแล้วจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็อยู่นานๆก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนียกศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสั่งสอนพวกเราในเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์รวนเร่ร่อนทั้งที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะนี่ชาวพุทธเราทิ้งเหลวไหลทั้งที่ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเร่หาหลักยึดไม่ได้ก ขาว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเสียมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทำอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเสียแล้วเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นแหละเหลวไหลยิ่งทุกวันนี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากทีเดียวแล้วในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายสำคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกอยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทำลายได้อย่างอุอาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าผู้ที่ต่างคนต่างมีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนเป็นฆ่าศึกอันไหนเข้ามาทำลายอันใดเป็นคุณทำไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกันเพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์แห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกมันแยะที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายศาสนาก็จมไปจมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทำลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีอ่ะยังมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาความสุขความเจริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วมันจะต้องเลวลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเอาความเจริญมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนถ้าพาความเจริญโลกให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วนี่บ่นกันว่าทุกข์ว่าลำบากว่าทรมานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ศาสนาก็ล่วงมา 2,500 กว่าปีนี้ยิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเข้าไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริงนั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดดิดอวดเด็ดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากโด่งอยากดังเรื่องของกิเลสมันหนักอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำลายไปด้วยวิธีนั้นเองทำลายทั้งตัวและทำลายทั้งส่วนรวมเลยเรื่องธรรมเนาะไม่อยากอวดอยากไปหาอะไรอวดตั้งๆที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริงศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะนั้นใครจริงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือและทำลายกันเวลาจะทำลายไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นโล่บังหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจเห็นไหมเขาขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนะขอความเป็นธรรมนั้นไม่เอาความเป็นธรรมมาจากไหน ถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเนี่ยเรื่องนั้นก็มีเท่านั้นนิยมเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติเราเหมือนกันทุกวันนี้เราก็มุ่งต่ออัตถธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่ตรงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่จิตเจตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่ดำเนินตามหลักของหรือธรรมของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเราถ้าหาอุบายวิธีฝึกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายขมแล้วกิเลสมันจะเหนือธรรมะไปได้อย่างไรก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกระเทือนโลกธาตุมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นสิสติสตังก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยฝึกมันหลายด้านหลายสันหลายคมหลายอุบายหลายวิธีการฝึกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอะไรจะแหลมคมแยบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเพราะความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองนะให้ทำเป็นเจ้าอำนาจก็ต้องผิดทำขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเองเห็นทำความเพียรก็มีแต่กิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีทางจงกรมเป็นยังไงทุกวันนี้มันไม่ดุเป็นดงเสือไปหมดแล้วเหรอมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึง5นาทีไหมนี่เดินจงกรมได้พอ30นาทีไหมผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแพ๊บแพ๊บมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นแหละมันทำไมมันถึงขวางเราเล่าหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำต่างสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบ้างสิหมู่เพื่อนเองมันขวางธรรมมันก็ขวางตาทีแล้วคิดเป็นธรรมแท้ๆกับหมู่กับเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกิเลสเรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวางยังไงเพราะจริงเหล่านี้ได้เดินดำเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินมาแล้วมาคุยโม้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆมันได้กล้ามาดำเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้ใหญ่โดยความเสียสันปัญญาอะไรก็แล้วแต่เถอะมาถึงขนาดนี้จะวัยกับวัยใหญ่และแก่แล้วขนาดนี้หมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมุตินิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้มันอยู่ด้วยเก๊กังกังดูเด่นด้านโอ้ยดูไม่ได้นี่จะว่าไงคนเอานะจะตายแล้วนั่นนี่ความเฉลียวฉลาดมองดูเนี่ยไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็น แล้วก็จะปฏิบัติจิตให้มันมีความสงบเยือกเย็นพร้อมหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้ยังไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทั้งที่ทำความเพียรและเขาเข้าใจว่าตนทำความเพียรอยู่เท่านั้นมันยังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนจนจะให้สอนอะไรอีกนั่งหนาวันนี้กำลังวังชามันก็ลดลงอยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นเองอยู่ตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทำประโยชน์แก่โลกความเมตตายอมรับความเมตตาของศาลแต่ เครื่องมือที่จะใช้ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายก็คอยแต่จะพังใครกับลุงก็มาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักอยู่ตลอดเราแปลกใจมากพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นทำไมผู้ปฏิบัติเรามันต้องจะคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวก็ให้กิเลสพาคว้ามันก็คว้าแต่น้ำเหลวสิถ้าทำพาคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สำคัญตรงนี้หัดคิดอ่านสิสติปัญญามีอยู่อยู่ทำไมอยู่ไปวันหนึ่งตื่นอะไรตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทำให้ล่มจมเสียหายก็ดีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความดีและความร่มรื่นแก่ตนมีอยู่เท่านี้ดูลงไปตรงนี้สิทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับมืดกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่หัวใจนั่นกิเลสมันบีบอยู่หัวใจนั่นมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจให้เห็นชัดๆทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทำจิตให้สงบหรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทำไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันลากไปลากไปเยอะทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจึงเพลินกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกทายได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถหนึ่งจนได้นะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเราอันนี้มีตั้งแต่เรื่องมันหลอกถึงความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมาตั้งแต่วันเกิดมันปรุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารมันปรุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกอยู่ทุกเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ ชินชาเลยนี่ที่มันน่าแตกใจมากมายเลยเอาอย่างนี้นี่อ้วนเนี่ยไม่เป็นเนี่ยหืมวันไปจะไปเห่าสิฟังธรรมดิพระท่านกำลังเทศฟังธรรมดิอย่าไปยุ่งกับมัน ไอ้ฝนเราจะสูงกว่ามันเรายุ่งกับมันไหมลองดูสิจิตมันหลอกหลอกอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเบื่อไม่มีความอิ่มพอพอใจให้มันหลอกอยู่ตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นธรรมเพราะอันนี้เองจึงระงับมันไม่ได้แล้วเอาสิ่งความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับพอกี่นาทีแหละเป็นคำบริกรรมเงี่ยเป็นบริกรรมนี่เป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลำพังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเดี๋ยวก็เผลอไปตามมันซะจนได้เนี่ยต้องหาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งคือร่างกายมีกำลังมากมันก็ทำลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกำลังมากตั้งสติไม่ได้คำบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตามันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วจึงได้ต้องฝึกหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันในแง่ใดนั่นเอาของนั้นถึงพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็หงมีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบจนได้นี่มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อบมันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันน่าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งๆมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนนั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงของจิตเพราะไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบแผ่นแนวลงไปแล้วมันก็เห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่มันไม่เห็นเพราะจิตไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นน่ะเป็นความถูกต้องเพราะจิตจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุ่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งท่อนนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็ยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปราบมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมดนะพากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ดังที่พูดแล้วนั้น ม่ใช่ทำแบบลมๆแรงๆมันเป็นแบบลมๆแรงๆเฉพาะในหัวใจเจ้าของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลสลายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพุทธปฏิบัติแล้วคว้านนู่นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่จิตไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นสิมันถึงได้เหลวๆหลายๆอยู่เวลานี้โลกมันหนาแน่นขึ้นภายในกิเลสภายในใจโลกก็คือกิเลสนั่นแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากท้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละนี่คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัฏจักรวัฏวุ่นของสัตว์โลกของเขาของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองดูอะไรๆนี่มันเป็นทั้งมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในหลักธรรมชาติทั้งมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่ได้เป็นไปด้านกิเลสตัณหาอาสวะเหมือนแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันก็มีแตกต่างกันอย่างเวลามันหมุนไปทางธรรมก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นแต่ตั้งธรรมล้วนๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันจะว่าอดมันก็ไม่อดมันเป็นของมันเองเหมือนน้ำทับน้ำซึมมันไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเรื่องวัฏวนของจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดจะมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี่อันหนึ่งหนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นที่ว่าท่านว่าวัฏวนมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยและละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำให้วัฏวนของใจนี้ย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เก็บตายนี่ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นนี่ก็ขาดหมื่นเป็นหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภพชีอย่างที่ว่าท่านพูดถึงเรื่องพระโสดาเรื่องหลักธรรมชาติของจิตนี่แม้เวลาเราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตพาให้จิตเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่สิจึงว่ามันแหลมคมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในชื่อว่ากิเลสไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะไปรู้โดยสันติโกของตัวเองก็ตามแต่ได้เงื่อนจากพุทธเจ้ามาก่อนสำหรับพระองค์เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัฏวนนี้เลยอย่างนี้พระสยามภูทรงรู้เองเห็นเองก็เพราะทรงขุดค้นเองจิตแต่ละดวงละดวงมันมากขนาดไหนนี่สิหาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นนี่เราก็มีเว้นแต่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นอันนั้นไม่นับเข้ามาในประเภทในวัฏวนนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัฏวนเนี่ยนอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเว้นก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตของท่านอย่างนั้นอย่างนี้จะดึงเข้ามาในวัฏวนนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ำชั่วช้าละมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแน่ตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหัวเป็นลำดับลำดาขึ้นมาจนทั้งถึงขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมสูงขึ้นไปนี่ก็ล้วนแน่ตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดเกิดต่างกัน เกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิตดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีท่าปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วมีความดีพูดง่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมกันเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัฏจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เก็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เก็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมายังไงจนกระทั่งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทำไมถ้าไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนเวียนนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นใจดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนะหลวงพ่อพุทธเจ้าของเราเราอเนกชาติสร้างซาหลังสร้างไทยสร้างอนิบิสร้างนากลังเวสันตัวอุคาชาติปุณะปุณังท่านแสดงไว้ในปฐมปุถิการที่ได้ตรัสรู้ในปฐมปุถิการท่านเยาะเย้ยอวิชชาตัณหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราบัดนี้เราได้ทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มียี่เด็ดตัณหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งพระนิพพานนั่นท่านพูดไว้ในอเนกชาติสังสารังนั่นแหละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ล่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับว่าจิตตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอมแล้วทราบได้ชัดว่าแต่ก่อนมันเป็นเพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เป็นตัณหาสภาวะนั่นท่านก็แสดงไว้ในอเนกชาติสังสารังนั่นมีสังขารกับตังจิตตังตัณหานังกายมัจฉคาหนอตัณหาอย่างนี้ตัณหาคือความทะเยอทะยานความอยากความดิ้นรนนั่นแหละนี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายซะหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเราถึงแน่ซึ่งนิพพานคือความไม่ปรุงอะไรอีกแล้วหมดช่วยอะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดนี่เมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรเนี่ยเวลานี้จิตของเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผ่านจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่กระบอกชัดๆอวิชชาตัณหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามธรรมด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาถ้ามาญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิเนี่ยคือละเอียดซึ้งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิชชาอุตตปาฏิแล้วก็อาโลโกอุตตปาฏินี่คือสว่างไปหมดเลยรู้รอบไปหมดนี่นี่จะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสดาองค์เอกศาสนาเอกนะถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่ารูปคำกล่ำเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปได้แล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดไปทำไมไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทำไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดนี่ที่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้อันนั้นพ้นไปแล้วท่านพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วจึงต้องพูดพวกนี้แล้วหาอุบายแก้ไขที่มันสิ้นมันจบลงไป จะไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกถ้าว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยฟังแต่ว่าตลอดไปอนามัตมะโกอะไรอนามัตตมะโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านว่าไงมันหมุนก็อยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโด่งท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบโด่งแล้วดูเอามันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านว่าเนี่ยวัตตะวนกามาพบรูปพบรูปพบนี่แหละขอบดงเหมือนขอบดงจัดทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ทางออกก็ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสพาดพิงแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์พาดพิงแล้วเยื่อยเรื่อยขึ้นไปพระขั้นภูมิของท่านที่ท่านอยู่ก็เป็นแล้วจิตประเภทเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่อวิหาตปาสุรสาเสือสีอกนิฐานพรหมโลก5ชั้นเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์นะสุทธาวาสแปลบริสุทธิ์ตัวนี้ท่านคงจะหมายถึงเรื่องกามกิเลสแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชชาปัญญาสังขารยังมีอยู่นี่ในจิตของ5ชั้นนี้ผู้ก้าวเข้าสู่5ชั้นยังมีเป็นระดับแรกระดับ2ระดับ3ขึ้นไปเช่นอวิหาตปาสุรสาเสือสีอกนิฐานพอถึงขั้นอกนิฐานแล้วก็ผ่านก้าวเข้าสู่นิพพานทั้งหมดนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นเองเมื่อถึงก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะซอยลงมาบ่มไม่บ่มก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งได้บ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งได้ปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคามได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดในชาตินั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในชั้นใดภูมิใดหรือพบแห่งอคนิฐาพบก็ตามมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะได้รับการบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติคิดได้ถึงก้าวถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกับแก่แล้วก็ยังไม่แล้วสวยมาบ่มด้วยผลไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนะเป็นอย่างนั้นนี่ทางออกเมื่อก้าวคราวนี้แล้วเป็นทางออกแล้วนะพอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยๆขึ้นไปสกิทาอนาคาแล้วนั่นก็อรหัตภูมิเต็มภูมิผ่านมันรู้อยู่ในหัวใจนี่เนี่ยผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สันติโกพระองค์ประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปสิปาการปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่นะอยู่ในหัตถ์ไทยเราหันน่ะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้นี่เมื่อรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานั้นนั่นความจริงเนี่ยผ่านนี้แล้วว่ามันหมดไอ้นี่ว่าหมดโอ้เอาละปิดซะปิดของระดับของกามราคะเนี่ยมันละเลยกามราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้นี่มันจะละเอียดทั้งมันไปเรื่อยๆเพราะเล่นถ้าวันนี้อะไรนี่เอาละราชสีก็คือพวกสิงโตอะไรสีเนื้องูผมเนื้อหมีอะไรท่านบอกว่าเวลาไปนั่นแล้วไปกินเขาแล้วมันได้กลิ่นของพวกมันมารังแกมากัดตัวงั้นนะมันบอกไว้ในพระวินัยมี เราเห็นได้ชัดๆตรงเนี่ยว่าโหเป็นพยานได้อย่างดีหาสงสัยเลยเนี่ยไม่เคยเห็นกันเลยที่มันไล่กันถึงขนาดนั้นนะไล่จริงๆนี่นะคัดทันกัดจริงๆนี่มันไม่ธรรมดานะเนี่ยโหเดี๋ยววิ่งเร็วซะด้วยนะเนี่ยดาวเทียมเนี่ยไม่เล่นไม่ให้อันนี้ไปดูยังไงวุ้ยไอ้ปากต่ำมันจะเป็นเหมือนกันวุ้ยฮะโอ้วกลิ่นนั่นน่ะคนทั้งคนคงกลิ่นหมาอยู่นั่นน่ะนะมันถึงได้ไล่กันขนาดนั้นเดียวมันคงได้กลิ่นพอมองเห็นทำไมกลิ่นมันคงหมาหรือไงดูนะหรือมันจะเห็นทั้งตัวหมาอยู่ในนั้นก็ไม่รู้นะไอ้ยักษ์คงว่านู้นไล่ไอ้กัดไหนไหนมานี่มาโถ่อะไรกันไหนโถ่ไม่ให้อุ้มเกิดมึงมึงไม่ให้อุ้มจะเกิดมึงพูดนะพูดคอยจับนอนก็คู่ห่อทุกคนยังโอ้มันยังหน่อยห่วยมึงเอาไปกัดแล้วส่วนเนี้ยมันยังมึงหึมันหมดแล้วเนี่ยพูดนะห่วยมันก็ไหวเดี๋ยวไปใส่ล่ะหึไปใส่ขวดไปใส่ไม่เห็นหรอนี่ฮะไปไหนเอาพวกนั้นไปเยอะ โอ้แม่ดี เอาแม่เอาจ้าแม่โทษเอาอันนี้มึงชอบบอกโอ้มันก็ไหวเดี๋ยวมาอยู่ดีไปบอกนั่นได้ยังอีกนั่นเนี่ยง่ายมึงได้ยังอันนั้นบางนั้นคุณอะข้าคุณอะมันได้ยังอีกไปดูยินหน่อยมันข้าบยังมันได้ยังโอ้โหมันยืดซื้อได้พวกนี้ไหมกลัวมันรีสร้างขึ้นมาหึมันยังไงได้เฉยมันอันนี้ก็ถ้าบางนี่คือข้าบยังเนี่ยเนี่ยนมาเก้นถ้าใส่หลอดยานั่นไหมเนี่ยนมาเก้นนะข้าเหมือนแล้วโม่เอาหลวงพ่อมาว่าไงนะเจ้ามันเลี้ยงได้แต่ว่าเผื่อมันเอานี่แหละก่อนเห็นชัดเจนจริงกันนี่ไรเมื่อจะถกจะท่านตั้งไรกัดเอาจริงเหมือนเป็นเดือดเป็นแค้นจริงนะนี่น่ะโอ้น่าสงสารเล่าไหมเล่าวิ่งไหมหลบอะไรอีหลีนะจริงว่าถือกินมูมันมากัดมันมาตั้งแก่มากัดตั้งเทียนวาเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นชัดชัดอีหลีเนี่ยเน่นกับไอ้ดาวเทียมเนี่ยมูมันกินมูมันเนี่ยพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก็กินหมานี่ก็ปีกถึงเกี่ยวตกก้นย้วนกินหมาทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยนะนุ่นต้องมือหมดเท่าเลยที่บ้านปากม่อมน่ะปากเป้ามือน่ะของแถวนั่นกันมาเมืองชนก็อย่างนั้นแหละกรุงเทพก็ยังไปกระหันก็จะเอาอะไรมาสะดวกสบายแล้วพระวิสวนสังธรรมนี่ยิ่งใกล้กรุงเทพนี่นิ่งลุมไปวันหนึ่งเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่ารถ47คันฟังสิวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คันเนี่ยมันเห็นเต็มหมดทุกวันเขามาใส่บาตรแล้วเขาก็กลับก็มีใส่บาตรตามระยะทางแล้วมาใส่ที่หน้าวัดแล้วกลับไปก็มีเพราะวันทำงานไม่สบายเขากลับไปก็มีที่ผู้ไม่กลับก็มีอยู่อย่างนั้นมันไม่ห่างไกลนะตั้งนาฬิกาดูจาก แถวคลองก็มีไกลพอดีฝนตกหมู่เพื่อนไต่มันเป็นเอาเขาไม้ซุงทั้งท่อนเราขวางไอ้คลองไม้นี่แล้วเป็นสะพานไปไต่ไม้ลำเดียวละไปท้องฝนตกเลยลื่นเงี้ยวนี่กั้นล่มไปด้วยเขาเต็มบ่ายลื่นนึงล่มหมต้องกางข้องฉันกังงมไปแหวะอีกเดี๋ยวเขาเต็มบ่ายแล้วน้ำเต็มเขาแล้วยังกังงมไปแหวะอีกโอ้ยกังเงี้ยยังน้องกระตุกเดี๋ยวโอ้ยยังไงตกลงหุ่นมูก็มาว่าฟังธรรมดาละมาพูดเนี่ยฟังธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้คิดแต่เจ้าของพูดคือองค์นั้นบ่ได้ยังมาละมื้อนั้นเขาเต็มบาดกับนั่งเต็มเขาแล้วก็เลยเท่ออกส่วนแล้วมันเต็มไหมจะเอายังไหนของมันลงขุนจริงๆนะน้ำท่วมบาดมันเลยจะเอายังมากินเลยมันก็ออกมันเองบ่ได้หาแต่เท่อยู่เนี่ยมูมาว่าฟังเรื่องร่างน่าจะมันตกเรื่องเดิมมึงคือยังเอารัดเอาเปรียบมูลบ่มีเจตนากับมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นทวนาคือเอารัดเอาเปรียบมูลมูลเป็นลำบากลำบนเล่าเราไปแค่นี้คิดละมือหนังวะก็ไปเล่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็จะไปสารมึงบางสารนี่บางไปหลายได้ไปจะมาให้พระบิณฑบาตวางนี่นะมาเลยนะไปพระบิณฑบาตเป็นเตรียมผ่ามาแล้วคล้องผ่าพ่ายบาทมาพร้อมเราดิไปพระบิณฑบาตเราก็ปรากฏว่าของนิมิตเลยมันก็มากเราก็เตรียมพร้อมเราคือยังวางเรื่องของนิมิตนะตามหลังไปเลยไปสององค์แล้วนี่ที่ว่ามันเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม่ท่านวางนะลำบากลำบนขนาดไหนหลังผู้ฟ้านาสู้แดดทุกอย่างลำบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม่ท่านแต่ละครั้งละครั้งไอ้เล่าถึงนี่ล่าแล้วไปเอามากินนี่เฉยก็เห็นว่าเป็นข้อลำบากลำบนว่าเราจะส่งศาสนาไปได้ยังไงว่าอย่างนี้นะฟังดิเราถึงเวลาเราก็ไปเอาว่างั้นนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำบากลำบนแล้วจะส่งศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่มันว่างั้นคนพูดถึงเมืองเขากลัวจะหามากลัวจะเดินมาหาใส่บาตรเท่าไหร่เขาแทบลงจะตายเขาดิ้นเกณฑ์ขนขวายนั่นถูกบุญบุญเอาฟังเนาะอย่างเล่าถึงเวลาก็ไปเอามากินเฉยๆมันยังเห็นเป็นความลำบากลำบนยังเห็นมันช่วงศาสนาอะไรยังไงมีแต่มิตรภาพขี้เกียจขี้ข้านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ทั้งวางนั่นแล้วงานเพิ่งก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเนี่ยไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี้อันด้นป้าไปงั้นบุกป้าไปงั้นไปเขามันมีอยู่บ้านมันไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั้นนะบ้านก็ตับปะตับนะไม่มีมิตรอ่ะท่านก็พูดท่านไปเรื่อยงั้นเป็นทำนองยังท่านเคยพูดเวลาบิณฑบาตท่านไม่ได้อยู่ปากนะเป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆแต่ใครจะไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเขียนในหนังสือเจอหมาเอาเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายก็พูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยเลยไม่ซ้ำกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปลำพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้นะถ้าอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาว่าไงเขาก็เฉยเฉยอยู่ก่อนน้องท่านอันไหนย่ำหันเข้ามาอีกมายืนถามจริงนั่นแสดงตั้งใจแหละจะถามเขาการเรื่องท่านยอดแพทย์ท่านได้เงินปั๊บแล้วกับหันหน้าไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาท่านนั่นเป็นเรื่องของอัตของธรรมท่านถามไปเพียงกิริยาไปเฉยๆเพราะผมต้องได้เตือนหมู่เพื่อนแล้วคือบิณฑบาตกับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่านท่านพูดอะไรไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดอย่างท่านไม่ได้พูดกับเรานะท่านพอพลาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาเฉยๆนะถ้าไม่มีเจตนาจะ ถามจริงๆนะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเฉยผมไม่ตรวจเพื่อนไม่มันเป็นของท่านเองเราไม่ผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันหนักเป็นอะไรในนี้เนี่ยมันหนักมีเอ้ยแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องของท่านอ่ะดินนะพอเรื่องของเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยทีนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างๆไม่พูดแต่มีเรื่องจะคิดคิดไปนั่งนิ่งๆไม่ได้คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางคำพูดนี้มันมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพูดนอกเหมือนกันพอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยเหมือนท่านก็ตามพูดเป็นวรรคเป็นตอนมันก็พอจับเงื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษย์ที่เป็นสาระสำคัญในมากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเรานี่ครับผมพูดในขนาดผมมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผมว่าคือท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่แล้วมันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่ว่าแหมมันถนัดมันถึงใจน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์ท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ำหนึ่งก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่นหลวงปู่พรหมเป็นน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นนั่นหลวงปู่แหวนนี่ที่เป็นน้ำหนึ่งนั่นที่แน่ใจอ่ะนี่แน่ใจเป็นเป็นน้ำหนึ่งนี่ก็มาอีกเดี๋ยวหมายถึงเป็นน้ำหนึ่งหมายถึงจิตที่หลุดพ้นอย่างสมัยพุทธกาลท่านพุทธกาลก็ว่าพระอรหันต์นั่นเองจะว่าอะไรเลยมากนี่ท่านท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยได้รู้ประวัติท่านอะไรนะไม่เหมือนท่านที่เรานี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัดสารวันนั่นก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะการเรียนถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดีท่านอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คำดีไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ที่สกลนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งว่าท่านคำดีสำคัญนะวัดสารวันว่าภาวนาสำคัญนะว่างั้นนะมาเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังเป็นมาฟังเหมือนว่าจะขึ้นเนาะและที่พวกเขาไปถามปัญหาคนมาพักสารวันวันนั้นมาก็เลยมาพบกันเรื่อยกับผมมันก็ได้พบกับพ่อแม่ครูอาจารย์กับแม่ตรงนั้นน่ะมีนั่นน่ะดื้อบ่มีวันไหนอีกนะคือมีเท่านั้นได้เงินจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดสระวันนั่นมาบ่มาอยู่นี่ก็ต้องได้พบกับเล่าอยู่ด้วยที่นี่กับเล่าผมไปพักผมไปผู้เดียวผมที่ขอนแก่นผมตีตั๋วผมขโมยตีตั๋วไม่ให้ใครทราบกลัวพระคนนั้นจะยุ่งผมตีตั๋วให้น้องไปตีให้ชานีของปิ่งก็ไปลงขอนแก่นไงแล้วเข้าเปอร์ภูเวียงไปพักอยู่วัดทันวัดชัยวันนั่นก็ได้พบกันมาอย่างนั้นแต่ก่อนตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือตอนยุคราก็ได้พบผังไม่พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้นี่มาพูดธรรมะปฏิบัติจากนั้นก็ปัญหาท่านที่ วัดถ้ำพระปู่ถึงไปรู้เรื่องท่านพูดท่านรู้สึกว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะเราเองยังอะไรไม่สบายใจเลยอย่างที่ท่านสั่งคำพูดฝากคำพูดมากับดร.ชาวหรือท่านตอนท่านไปผ่าตัดอะไรต่อมลูกหมากด้วยมาเลยบินมาลงก็นั่นจังหวัดเลยทีนี้ก็พอรู้จักก็ไปตามส่งท่านถึงวัดถึงวาแล้วลาท่านกลับมานั่นตอนลานะท่านฝากท่านฝากคำนั้นนะแล้วคนนี่ก็มาพูดตามคำฝากนั้นเลยนะฝากความคิดถึงระลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านอาจารย์มหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะเนี่ยที่ตรงนี้นะตัวที่เราอายมากโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้แล้ววะก็ท่านพูดท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยไปใจผมแก้ไขไปอื่นพอแก้ไขยังไงมันก็เคลื่อนคาดแง่ไปเนี่ยผู้นี้ก็ดีฝากความระลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะระหว่างนี้เลยจะพูดถ้าพูดหากเป็นหลักความจริงก็ครับเราก็ได้ถวายธรรมะท่านจริงแต่เราไม่อยากนั่นเพราะเราไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าอะไรพูดมันอยากพูดมันเต็มปากนี่บ้ายศบ้าบวชอำนาจวาสนาอวดความรู้ความฉลาดอย่างนั้นครูบาอาจารย์เราก็ถือครูบาอาจารย์ท่านอาวุโสเราเคารพท่านตามหลักธรรมหลักวินัยพูดตามเรื่องนั้นก็มีจริงๆก็อย่างที่ท่านว่าก็เราก็ยอมรับไปกับทำรีใช่ไหมรีไปครั้งแรกใช่ไหมล่ะหนีแล้วไปพักนี่ไปพักบ้านธงมุ่นใช่ไหมกับหลวงปู่อันนี้ก่อนพอตื่นเช้าฉันอาหารแล้วก็ไปหาหลวงปู่กำดีคือก่อนที่เราจะไปหาท่านนั้นก่อนนะตอนตีสี่ท่านลงไปเดินโยกมท่านอยู่กุฏินี่ท่านทานโยกมท่านอยู่งั้นตีสี่ท่านลงไปเดินโยกมแล้วเกิดปัญหาข้องใจขึ้นมาอย่างหนักทำไงก็แก้ไม่ได้ทำไงก็แก้ไม่ได้นี่ท่านพูดให้เราฟังเราถึงรู้เรื่องนั่นนี่ตอนพูดอะไรกันเนี่ยนะท่านพูดให้เราฟังท่านปุ๊บปับขึ้นจากทางกรมมาก็มาหาพระรูปเยือนท่านว่าท่านมาจุกทูบจุกเทียนไหว้พระตั้งสัจจาธิษฐานขอรัตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่าอย่างนี้ท่านพูดถึงขนาดนั้นนะไม่คิดถึงใครเลยคิดถึงท่านมหาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นท่านมหาคนเดียวเท่านั้นท่านเคยได้อ่านหนังสือผมเรื่องนะอันหนึ่งชวนพูดกันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ขอนแก่นกับพูดอันนี้ก็ดีแล้วจากนั้นมาท่านก็อ่านหนังสือผมอ่านแว่นดวงใจนั่นที่ท่านว่าการแจงขันห้านี้ไม่มีใครที่แจงได้ละเอียดยิ่งกว่าท่านมหาและแจงขันห้าทางภาคปฏิบัติแจงละเอียดมากท่านว่าท่านคงท่านก็ได้นี่ด้วยนี่ท่านก็เลยมา